भरो मांग मेरी भरो। प्यार मुझे करो, अंग से अंग लगा के प्रेम सुधा बरसा दे, तेरे लिए बेचैन था कितने जन्म। प्यार मुझे करो।